ومن قالوا زلمورا واخلي قدمونا دكمن موزي بريدا تكبير كوي غاقونا ومن قالوا زلمورا واخلي قدمونا دكمن موزي بريدا تكبير كوي غاقونا دكمن موزي بريدا تكبير كوي غاقونا دادارا درو ميدا جغلي نور توانا لاري دادارا درو ميدا جغلي نور توانا لاري غالم تنگ شاوائي اوس با پريك دي سنگارونا غالم تنگ شاوائي اوس با پريك دي سنگارونا واننگالو زرمورا واخلي قدمونا دكمن موزي فريدا تكبير كاوي غدونا ستاسو باري دا بريالو ميدان مواري ستاسو باري دا بريالو ميدان مواري دا تختي لاري لطوي مغلوب زواكونا دا تختي لاري لطوي مغلوب زواكونا وننجالو زرمورا واخلي قدمونا دكمن موزي فريدا تكبير كاوي غاقونا دكمن موزي فريدا تكبير كاوي غاقونا ستاسو همت او دا غيرات لبركتا ستاسو همت او دا غيرات لبركتا چلانا پاکو تیرو پاک شوال سامی غرونا چلانا پاکو تیرو پاک شوال سامی غرونا وننگالو زلمورا واخلی قدمونا دکمن موزی پریدا تکبیر کاوی غاقونا دکمن موزی پریدا تکبیر کاوی غاقونا راز سپید پلی آمن بیا کڑی خور پا وطن راز سپید پلی آمن بیا کڑی خور پا وطن دا حق پا تورو غوطا وی آغی سارونا دا حق پا تورو غوطا وی آغی سارونا وننگالو زلمورا واخلی قدمونا دکمن موزی پریدا تکبیر کاوی غاقونا دکمن موزی پریدا تکبیر کاوی زاکیرا پاسی در زیدا غا وخدا ننگ دی زاکیرا پاسی در زیدا غا وخدا ننگ دی زاکیرا پاسی در زیدا غا وخدا ننگ دی لبا تر سکرو دا بستر آرام خوبونا لبا تر سکرو دا بستر آرام خوبونا وننگالو زلمورا واخلی قدمونا دکمن موزی پریدا تکبیر کاوی غاقونا دکمن موزی پریدا تکبیر کاوی غاقونا وننگالو زلمورا واخلی قدمونا دکمن موزی پریدا تکبیر کاوی غاقونا دکمن موزی پریدا تکبیر کاوی غاقونا دکمن موزی پریدا تکبیر